ทำมีหลายอย่างนะหลายวิธีเริ่มตั้งแต่ง่ายที่สุดก็คือการให้ทานแล้วก็ที่รู้จักกันมากหน่อยคือการรักษาศีลแต่ว่าการให้ทานการรักษาศีลนี่คนจำนวนมากก็ไม่ได้นึกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเวลาพูดถึงปฏิบัติธรรมก็นึกถึงการบำเพ็ญทางจิตเช่นนั่งสมาธิทำวิปัสสนาและบางทีก็เลยคิดไปถึงการเข้าคอร์สหรือว่าการปฏิบัติในรูปแบบต้องนุ่งขาวห่มขาวความหมายก็เรียวลงไปแคบลงไปก็คือเมื่อการทำบุญนะนะในนี้เวลาพูดถึงการทำบุญก็นึกถึงการถวายสังฆทานการเลี้ยงพระนะการทอดพระป่าทั้งนักที่บุญการทำบุญก็มีความหมายกว้างไม่ต้องใช้เงินก็ได้แค่ทำใจเช่นอนุโมทนาความดีที่คนอื่นได้ทำหรือว่าอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่นอันนี้ก็ทำบุญการทำใจให้มีความอ่อนน้อมไม่ปวดเก่งไม่ถือตัวนี่ก็ทำบุญหรือว่าที่แสดงออกมาเป็นการกระทำเช่นการช่วยเหลือกิจส่วนรวมก็ทำบุญรวมทั้งภาวนาด้วยภาวนานี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเกิดพูดไว้แล้วว่าเดี๋ยวนี้ก็ความหมายก็แคบลงเหลือแต่การแต่ความหมายที่เจาะจงที่เป็นการภาวนาหรือว่าการบำเพ็ญทางจิตอันนี้การบำเพ็ญทางจิตก็มีความหมายแล้วก็มีวิธีการที่มากมายจุดมุ่งหมายก็ต่างกันมุ่งให้เกิดสมาธิก็ได้มุ่งให้เกิดสติก็ได้ให้สติกับสมาธิมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะถ้ามุ่งให้เกิดสมาธินี่ก็พยายามทำให้ใจนี่แน่วแน่ไม่คิดอะไรก็จะมีวิธีการที่เข้ามากำกับจิตให้นิ่งเช่นบริกรรมนับหนึ่งนับสองหรือพุทโธหรือบางทีก็ทำให้มันยากขึ้นเช่นหายใจเข้าแล้วก็เดิน3ก้าวแล้วก็หายใจออกแล้วก็เดิน2ก้าวอันนี้เป็นการเป็นอุบายเพื่อทำให้มีสมาธิกับการเดินจงกรมให้จิตแน่วแน่บางทีก็ทำให้ละเอียดมากขึ้นเช่นยกย่างเหยียบหรือว่าใช้ลมหายใจแล้วก็ไปกำหนดให้มันนิ่งแต่ว่าการเจริญสตินี่มันจุดมุ่งหมายแบบหนึ่งก็คือเพื่อฝึกให้มีความระลึกได้ระลึกได้ไวระลึกได้ไวเนี่ยก็ต้องปล่อยให้มันเผล หรืออนุญาตให้มันเผลอได้เผลอปุ๊บระลึกได้ว่ากำลังตามลมหายใจอยู่ว่ากำลังเดินจงกรมอยู่ว่ากำลังสร้างจังหวะอยู่การเจริญสมาธินี่จะไม่ชอบการคิดจะเป็นปฏิปักษ์กับความฟุ้งซ่านยิ่งฟุ้งซ่านเท่าไหร่ยิ่งไม่ดีแต่ว่าการเจริญสตินั้นเนี่ยไม่ได้สนใจนะเรื่องฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อยแต่อยู่ที่ว่ารู้ทันได้ไวหรือเปล่าไอ้การรู้ทันนั่นแหละถ้าไวนี่ก็แปลว่าสติมันก้าวหน้าระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าคนเราแม้แต่คนที่ความจำแม่นความจำดีจำอะไรได้เก่งไม่ว่าจะเป็นสูตรคณิตศาสตร์ข้อมูลประวัติศาสตร์แต่ถ้าเป็นเรื่องความระลึกได้เกี่ยวกับกายและใจแล้วนี่บางทีงุ่มง่ามช้าเช่นใจลอยไปไกลกว่าจะรู้ตัวกว่าจะระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็คิดไปหลายเรื่องหลายราวแล้วกำลังนั่งทำวัดอยู่กำลังกินข้าวอยู่แต่ว่าใจลอยกว่าจะลึกได้ว่ากำลังนั่งทำวัดอยู่กำลังกินข้าวอยู่ก็คิดไปไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวแล้วอันนี้เรียกว่าสติไม่ไหวเป็นสติที่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสตินี่เจาะจงหมายถึงสติที่เกี่ยวความเกี่ยวกายและใจไม่ใช่การระลึกได้ลึกนอกตัวบางคนจำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้เป็นร้อยๆเบอร์สมัยที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแต่ความระลึกได้เรื่องตัวเองกลับไม่ไวพอถ้าเราฝึกสตินะบ่อยๆสติก็จะคล่องแคล่วเวลาเผลอหรือลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่สักพักก็จำได้นะความระลึกได้นี่กลับมาเร็วไอ้เผลอหรือลืมนี่ธรรมดาแต่ว่าการฝึกให้ระลึกได้ไวนี่ไม่ใช่ว่าในการระลึกให้ได้ไวนี่ไม่ใช่ว่าจะทำได้กับทุกคนมันต้องฝึกนะจะฝึกในรูปแบบหรือฝึกในชีวิตประจำวันก็แล้วแต่เผลอไปก็รู้ปักสติพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันพอจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาพอเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาในการจะทำอะไรให้ถูกต้องก็เป็นไปได้สติกับความรู้สึกตัวนี่มันก็คนละตัวนะความรู้สึกตัวนี่ก็สัมปชัญญะแต่ว่าเป็นฝาแฝดกันจะมีความรู้สึกตัวได้ต้องมีสติระลึกได้พาจิตที่เผลอล่องลอยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นไม่มีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆที่จะเข้ามาแทรกเข้ามาเกาะกลุ่มใจให้เป็นทุกข์หรือว่าคิดไปในทางลบมันก็เกิดขึ้นได้ยากเมื่อมีความรู้สึกตัวการทำดีก็เป็นเรื่องง่ายเมื่อมีความรู้สึกตัวความสุขก็เป็นเรื่องง่ายแต่พอไม่มีความรู้สึกตัวการทำความดีก็กลายเป็นเรื่องยากขึ้นมา ความสุขก็กลายเป็นเรื่องยากความสุขนี่ในที่นี้หมายถึงความรู้สึกโปร่งเบาเย็นมันไม่เหมือนความสนุกความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็รู้สึกจะโปร่งเบาและพอมีความโปร่งเบาความปกติเกิดขึ้นให้การทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลใครมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกฝ่ายบวกฝ่ายกุศลเช่นเดียวความรู้สึกตัวธรรมะฝ่ายกุศลนี่มันเกื้อกูลกันไปตลอดนะเมื่อมีสติมีความรู้สึกตัวความเมตตากรุณาก็เกิดขึ้นได้ง่ายอุเบกขาก็เป็นไปได้ง่ายรวมทั้งความเพียรสมาธิปัญญาพวกนี้ล้วนแต่เป็นธรรมฝ่ายกุศลนะเรียกว่าเป็นแนวร่วมกันพอมีตัวหนึ่งก็เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเพราะความรู้สึกตัวนี่เรียกว่าเป็นกุญแจเป็นจะเรียกว่าเป็นตัวชักชวนตัวสำคัญเลยก็ได้แต่ถ้ามีความรู้สึกตัวไอ้อกุศลธรรมก็เข้ามาครอบงำได้เป็นความโลภความโกรธความหลงทีนี้ตัวอื่นที่เป็นอกุศลธรรมก็ตามมาได้ง่ายความพยาบาทความอิจฉาการมองอะไรในแง่ลบมันก็มาเป็นขบวนเพราะมันก็เป็นเครือข่ายเหมือนกันท่านถึงบอกว่าเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วการทำความดีเป็นเรื่องง่ายทำชั่วเป็นเรื่องยากแล้วก็มีความสุขนะเป็นหรือความปกติเข้ามาหล่อเลี้ยงใจเวลาพูดถึงสตินี่คนก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าเข้าใจยากแต่เวลาพูดถึงความรู้สึกตัวนี่เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นรูปธรรมดีความรู้สึกตัวการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเราทำให้เกิดความรู้สึกตัวมากขึ้นบ่อยขึ้นต่อเนื่องมันก็ช่วยทำให้เกิดความปกติสุขได้ง่ายคนเรามักจะนึกว่าตัวเองมีความรู้สึกตัวอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้สลบไม่ได้หลับคนที่ฟื้นจากสลบนี่หมอก็เลยว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วทั้งที่บางทียังอาจจะยังเบลอๆอยู่แต่ว่าตอบสนองได้ตอบคำถามอาจจะได้แค่คำสองคำก็เลยว่ารู้สึกตัวแต่ว่ามันไม่ใช่รู้สึกตัวอย่างที่เราพูดถึงกันหรือแม้แต่ฟื้นมาจากพ่อเบลอมาเดินเหินได้ก็ยังเรียกว่าไม่รู้สึกตัวเท่าที่ควรเพราะว่ามีความหลงเข้าแทรกอยู่บ่อยๆอย่างคนที่ไม่ได้ฝึกเจริญสติมาเนี่ยพอมาเจริญสติเขาก็จะเห็นความแตกต่างว่าก่อนมาก่อนปฏิบัติกับหลังปฏิบัติรู้สึกว่าพอหลังพอปฏิบัติแล้วมันเห็นอะไรชัดขึ้นไม่ว่ารูปหรือเสียงเข้ามาที่เกิดขึ้นก็รับรู้ได้ชัดแต่ก่อนนี่มันเบลอๆบางทีเหมือนกับว่าละเมอได้ซ้ำ คือเดินก็จริงรู้ทางก็จริงแต่ว่ามันเบลอๆเพราะอะไรเพราะมันจมอยู่ในความคิดขนาดพาเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมก็เดินเดินหน้าวัดเดินเป็นแถว40นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเดินเสร็จก็ถามว่าได้ยินไหมเสียงจิ้งหรีดอ่ะเกือบครึ่งบอกไม่ได้ยินตอนนี้จิ้งหรีดมันเดินมันร้องระงมตลอดทางเหมือนกับเสียงขณะนี้แต่ว่าหลายคนบอกไม่ได้ยินเมื่อ 2-3 วันก่อนก็พาคนเดินจากกุฏิ11ไปที่ป่าไผ่ก็ไปกลับว่า45นาทีถามว่าได้ยินเสียงนกร้องไหมนกร้องใกล้ๆครัวคือช่วงนั้นจะมีนกร้องเยอะมากเลยเป็นสิบตัวเหมือนกับนกกระจิบเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้ยินนึกไม่ออกว่ามีเสียงนกร้องตรงนั้นนะทำไมไม่ได้ยินเสียงนกร้องไม่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดก็เพราะตอนนั้นไม่รู้สึกตัวตอนนั้นอยู่ในความคิดคิดโน่นคิดนี่เวลาใจลอยนี่ก็เริ่มไม่รู้สึกตัวนะไม่เรียกว่ารู้สึกตัวทั้งที่อาจจะตอบสนองได้เหมือนคนปกติแต่ว่าความรู้สึกตัวมันต่ำเพราะใจลอยและไม่ใช่ลอยเฉพาะช่วงนั้นลอยอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเลยไม่ว่างที่จะเปิดรับเสียงต่างๆที่เข้ามาก็เลยรู้สึกว่าได้ยินอะไรไม่ชัดเห็นอะไรไม่ชัดบางคนก็ไปไม่ได้ยินเสียงนกเพราะว่าจิตนี่มันไปเพ่งที่เท้าไปเข้าใจว่าการเดินจงกรมคือว่าต้องเป็นการเพ่งเสมอไปให้เดินจงกรมที่พาทำนี่ไม่เพ่งให้แค่รู้สึกตัวพร้อมจะเปิดรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมูกแต่ว่าไม่ยึดแค่รู้เฉยๆสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นได้ฟังความคิดเกิดขึ้นมาก็รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางไม่ใช่ห้ามคิดแต่บางคนก็ไปเพ่งที่เท้าปล่อยเพ่งที่เท้าถามว่าได้ยินนกร้องไหมก็ไม่ได้ยินเพราะว่าตอนนั้นมันไม่รู้สึกตัวแบบทั่วพร้อมจิตมันไม่ทำงานอิสระจิตมันถูกบังคับให้ไปแช่อยู่ที่ใดที่หนึ่งนั่นก็ไม่เจริญสตินะแต่ว่าจัดเป็นสมาธิได้คือพอทำให้บังคับจิตให้มันแช่ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วจิตมันก็นิ่งก็ไม่รับรู้อะไรในการไม่รับรู้อะไรก็ทำให้จิตเป็นสมาธิได้เหมือนกับการนั่งสมาธิที่หลายคนทำก็คือการปิดตาไม่พอก็ต้องเก็บตัวหรือปฏิบัติในห้องแอร์หรือห้องพระเพื่อว่าจะได้กันเสียงถ้านั้นไม่พอก็ยังต้องบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจหรือว่ามีปริกรรมเข้ามาสำทับเพื่อเป็นการร้อยจิตให้นิ่งมากขึ้นเมื่อก็เป็นการล่ามเอาไว้ล่ามจิตเอาไว้ด้วยคำปริกรรมทั้งหมดนี้เพื่อไม่ให้จิตไปรับรู้หรือส่งออกนอกมันก็สงบได้เพราะไม่มีเสียงมารบกวนไม่มีความคิดมารบกวน แต่ว่าการเจริญสติไม่ได้ทำอย่างนั้นแม้ว่าจะเดินเหมือนกันแม้ว่าจะตามลมแม้ว่าจะใช้ลมหายใจเหมือนกันก็วางใจเป็นคนละแบบให้เจริญสติก็ใช้ลมหายใจได้นะแต่ว่าการวางจิตมันทำคนละอย่างถ้าทำสมาธิเนี่ยจิตมันจะบังคับจิตให้แนบอยู่กับลมหายใจแนบแบบแน่นเลยเหมือนกับมัดกันเอาไว้เลยแต่ว่าเจริญสติโดยใช้ลมหายใจนี่มันจะรู้สึกว่ารูปนี้กายนี้กำลังนั่งแล้วก็มีลมหายใจแล่นผ่านเข้าออกคือมันจะเห็นภาพรวมๆจะรู้สึกรวมๆก็คือว่ารู้ว่ารู้สึกว่าร่างกายนี้กำลังนั่งอยู่แล้วก็มีลมหายใจผ่านเข้ามาแต่มันไม่ได้แนบแน่นอยู่กับลมหายใจในการใช้ลมหายใจเพื่อเจริญสตินี่จิตมันก็ยังเผลอคิดไปโน่นไปนี่ได้แล้วก็อนุญาตด้วยไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามแต่ว่ารู้เมื่อไหร่เผลอคิดเมื่อไหร่รู้ทันรู้แล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นบางทีนั่งเหมือนกันนะแต่ว่าปฏิบัติไม่เหมือนกันเพราะว่าอันหนึ่งปฏิบัติเป็นการเจริญสติอันนี้เป็นการเจริญสมาธิหรือสมถะที่เจริญสติก็สมถะนะแต่ว่าจุดมุ่งหมายคนละตัวไม่ได้ทำอันหนึ่งทำเพื่อให้เกิดสมาธิคือจิตแน่วแน่อันหนึ่งทำเพื่อให้เกิดความระลึกรู้ได้ไวนั่งเหมือนกันบางทีหลับตาเหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติต่างกันก็ได้ให้ของพวกนี้จะดูที่รูปแบบไม่ได้บางคนไม่เข้าใจว่าเวลาฟังคำบรรยายถ้าเจริญสติก็ต้องยกมือสร้างจังหวะด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีความเข้าใจแบบนี้เยอะนะจนกระทั่งบางคนญาติโยมบางคนไปทักเพื่อนหรือไปทักคนแปลกหน้าที่เขามานั่งฟังโดยที่เขาไม่ได้ยกมือว่าทำไมไม่ปฏิบัตินะทำไมไม่ยกมือคือเข้าใจว่าปฏิบัตินี่ต้องยกมือแม้กระทั่งในเวลานั่งฟังก็ต้องยกมืออันนี้แสงก็ไม่เข้าใจว่าปฏิบัตินี่คืออะไรไม่เข้าใจแม้ทั้งว่าเจริญสติเนี่ยมันหมายถึงอะไรคือถ้ายกมือสร้างจังหวะขณะนั่งฟังนี่ก็แสดงก็หมายความว่าอารมณ์หลักหรือว่าหน้าที่หลักก็คือการรู้สึกตัวขณะที่ยกมือส่วนเสียงที่ได้ยินเป็นรองคือฟังบ้างไม่ฟังบ้างได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างหรือว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรเหมือนกับเสียงนกเสียงกาผ่านเข้ามาแต่ว่าสิ่งที่ต้องรู้ก็คือการเคลื่อนมือก็คือรู้ตัวขณะที่เคลื่อนมือก็คือรู้กายนั่นเองส่วนบางคนเขาอยากจะฟังเขาก็มีสติการฟังเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องยกมือเพราะว่าทำอะไรเนี่ยการเจริญสติเนี่ยโดยเฉพาะผู้ฝึกใหม่เนี่ยต้องทำเป็นอย่างๆเช่นขณะที่นั่งฟังก็ไม่ต้องยกมืออะไรทั้งสิ้นอย่างมากก็แค่ครึ่งนิ้วเพื่อว่าเกิดเผลอไปใจลอยพอรู้สึกตัวว่ากำลังครึ่งนิ้วกลับมาเสร็จจิตกลับมาปัจจุบันกลับมาที่ศาลาก็จะสามารถนั่งฟังได้ชัดเจนมีสติการฟังถ้าต้องการมีสติการฟังก็ไม่ต้องยกมือแต่ถ้าต้องการมีสติกับการยกมือก็ยกมือไปส่วนเรื่องฟังเรื่องเสียงนั้นเป็นเรื่องรองถ้ายกมือไปด้วยฟังไปด้วยนี่มันไม่ถูกแล้วล่ะทำสองอย่างในเวลาเดียวกันก็ไม่ต่างจาก เดินจงกรมไปคุยกันไปเดินไปคุยกันไปมันก็ทำสองอย่างเหมือนกันแต่มันไม่ได้อะไรสักอย่างเลยอันนี้ไม่เข้าใจนะเรื่องการปฏิบัตินี่มันอยู่ที่การวางใจเป็นสำคัญว่ากำลังเอาอะไรเป็นหลักหรือว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรแม้กระทั่งการทำอย่างเดียวกันบางทีก็ไม่เหมือนกันอย่างมีวัยรุ่นไปถามอาจารย์ว่าถ้าปฏิบัติไปด้วยกินขนมไปด้วยได้ไหมอาจารย์ก็ตอบว่าไม่ได้นะเจริญสติไปด้วยกินขนมไปด้วยได้ไหมอาจารย์ก็บอกไม่ได้อีกคนหนึ่งไปถามอาจารย์ว่ากินขนมไปด้วยและเจริญสติไปด้วยได้ไหมอาจารย์ตอบว่าได้เฮ้ยมันต่างกันยังไงนะทำไมเจริญสติไปด้วยกินขนมไปด้วยไม่ได้แต่ทำไมเจริญกินขนมไปด้วยเจริญสติไปด้วยได้ก็เจริญสติกับการกินเนี่ยยังให้กินขนมก็เจริญสติไปอันนี้ก็ได้แต่ถ้าเจริญสติเช่นยกมือตั้งจังหวะกินขนมไปด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้มันต้องใช้ปัญญานะไม่ใช่ว่าจะไปดูแต่รูปแบบแต่พอคนไปติดที่รูปแบบก็เลยงงเอ้ยตกลงยกมือสร้างจังหวะถ้าที่นั่งฟังด้วยนี่มันจะเป็นการปฏิบัติไหมก็ปฏิบัติได้ถ้าหากว่าในขณะนั้นต้องการมีสติการยกแต่มันไม่ใช่การปฏิบัติหรือเป็นการปฏิบัติผิดถ้าหากว่าต้องการได้ทั้งสองอย่างคือฟังไว้ด้วยแล้วก็รู้สึกตัวการยกมือด้วยอันนี้มันไม่ได้แล้วมันก็เหมือนกับบางคนเนี่ยพูดคุยแต่เป็นการปฏิบัติไปด้วยเพราะเขาคุยอย่างมีสติขณะที่บางคนนั่งยกมือแต่ว่าใจลอยไปไหนก็ไม่รู้หรือว่าคิดเปรียบเทียบคนอื่นว่าฉันเก่งกว่าฉันนั่งได้นานกว่าฉันยกมือได้นานกว่าอันนี้กลายเป็นไม่ใช่ปฏิบัติเพราะว่ามันมีกิเลสครอบงำใจแล้วมันก็ต้องแยกกันให้ดีนะเพราะการเปลี่ยนจริงที่ใจคุยแต่ว่าปฏิบัติได้เพราะคุยแต่ว่าเป็นการปฏิบัติก็ได้เพราะกำลังเจริญสติหรือมีสติการพูดคุยแต่ว่ายกมือสร้างจังหวะกับไม่ใช่ปฏิบัติเพราะว่าวางใจผิดอันนี้พุทธเจ้าเคยตอบไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่มีจิตมีโลภะโทสะโมหะแล้วก็รู้ทันโลภะโทสะโมหะนั้นอีกทั้งพยายามเพิกถอนจิตเพิกถอนกิเลสดังเก่าไปจากใจไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามก็ถือว่าเป็นผู้กำลังทำความเพียรไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งหรือแม้แต่นอนนอนเนี่ยนะก็เป็นการปฏิบัติหรือทำความเพียรให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้หากว่าพยายามที่จะรู้ทันและกำจัดหรือจัดการกับอารมณ์นั้นจัดการกับกิเลส การที่บางคนยืนหรือเดินแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติเลยก็ได้เพราะว่าปล่อยใจลอยทั้งที่รูปแบบนี้เหมือนก็เดินตรงๆในเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ต้องอาศัยรูปแบบแต่ว่าใหม่ๆก็ต้องใช้เพื่อให้สติได้งอกงามขึ้นสติไวขึ้นให้ความระลึกได้กลับมาเร็วความรู้สึกตัวก็จะกลับมาเร็วที่พอมีความรู้สึกตัวแล้วนะในการที่จะเจริญหรือว่าชักนำให้กุศลธรรมอื่นตามมาก็ง่ายขึ้นเช่นความเมตตากรุณาปัญญาจะใช้กับวิปัสสนาก็ได้เพราะนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวนี้สำคัญมากจะเรียกว่าสติหรือจะเรียกว่าสัพพชัญญาก็ล้วนแต่ก็เป็นสักแต่ว่าถ้อยคำนะแต่ว่าพยายามรักษาให้มีขึ้นกับใจอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติได้มากชาญก็พูดกันเท่านี้นะครับ